Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Hud suresinin 61. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Hayatımız boyunca insanlara bir şeyi anlatırken en güzel bir dille, en açık bir dille, bazen en güzelini buluyoruz kelimelerin de, kelimeler açık olmuyor, anlaşılır olmuyor. Hem güzel olacak, hem anlaşılır olacak, hem de o kelimeler bütün insanlar tarafından bilinir olacak. Bunlara da dikkat edeceğiz. Örnekler sunulurken, tarih boyunca insanların süzgecinden geçmiş, kabul görmüş örnekler olacak. Mesela Rabbimiz bize Nuh aleyhisselamı örnek gösterdi, Hud aleyhisselamı örnek gösterdi. Mesela siz bir ağacı överken bunu Tuğba ağacı diye överseniz, Tuğba milyon değil milyarlarca insan tarafından bilinen, ağaç olarak bilinmese bile Tuğba'nın ağaç olduğu bilinmektedir. Ulaşılması zor, elde edilmesi zor ama çok güzel bir ağaç olarak. Hani elin bereketini anlatırken Hızır'ın eli gibi deyimini kullanıvermeniz işi kolaylaştıracaktır. Doğruluk, dürüstlük anlatırken Hazreti Ebu Bekir'in sadakati, Ömer'in adaleti, Osman'ın sehaveti, cömertliği, Hazreti Ali'nin ilmi dirayeti ve cesareti diyerek anlatılırsa, yani siz cömerti anlatıyorsunuz, cömertliği anlatıyorsunuz, Hazreti Osman'ın sehaveti, cömertliği gibi diyorsunuz. Sofrayı anlatacaksınız, Halil İbrahim sofrası diyeceksiniz. Geceyi anlatacaksınız, Kadir gecesi zirve kelimeniz ola verecektir. Hayvan haklarından bahsedeceksiniz, Ashab-ı Kehf'in köpeği, Ebu Hüreyre'nin kedisi hiç ihmal edilmeyecek. Yani geçmişte tenkidi dahi yapılamamış güzel örneklerimiz bizim ufkumuzun en uzağında duran ve ulaşılması için gayret gösterilen kelimeler ve isimlerdirler. Onlar bizim örneklerimiz ve de önderlerimizdir. Gelin kurtuluş gemisine binin diyeceğinizde Nuh'un gemisini zikredivereceksiniz. Rabbimiz bize örnekler vermeye devam ediyor. Hud suresinin 61. ayet-i kerimesinden itibaren Salih aleyhisselamı bize örnek olarak veriyor. Ve ilâ semûde ehâhum sâlihâ. Kâle yâ kavmi i'budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh. Semud kavmine Salih aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. O da şöyle dedi, ey benim milletim, ey benim kavmim, Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Sizin ondan başka yaratanınız, yaşatanınız, yöneteniniz yok, diyor. Hüve enşe'eküm minel ardı ve ste'amerakum fîhâ. Sizi bu topraktan inşa eden o ve bu toprak üzerinde size bir hayat sürdüren de o. Ya ne güzel ifade değil mi? Topraktan sizi yaratan o. Yani şu anda ben ve sen ana rahmine düştüğümüzde doktorların ifadesiyle gözle görülemeyecek kadar küçükken bu yaşa, bu boya ve bu kiloya geliyoruz. Nereden geliyoruz? Toprağın ürettiği ot ve etten biz süzülerek bu hale geliveriyoruz. Bu topraktan inşa etti o Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'i bu topraktan inşa etti. Şu anda bu inşa yine devam ediyor. Yerin çeşitli yiyecek ve içeceklerinden. Et de ottan geliyor. Yani koyun da otu yiyor. Onda ete dönüşüyor. Ve onun eti de insanda, insana dönüşü veriyor. İnşa devam ediyor. Ve vesteamerakum fiha. Sizi o toprak üzerinde, yeryüzü üzerinde bir ömür sürdüren de o Allah Celle Celaluh'tür. Yahu siz ne oluyor da bu topraktan üretilen birine ilah diye tapınıyorsunuz? Onun dediklerini tutuyor da Allah'ın dediklerini tutmuyorsunuz. Festağfiruhu. Gelin ondan af talebinde bulunun. İstiğfar edin. Yaptığınıza pişman olduğunuzu bildirin. Sümme tubu ileyhi. Sonra tevbe edin. Pişmanlığınızı bildirin. Bir daha yapmamaya karar verdiğinizi söyleyin. İnne rabbi garibun mücib. Şüphesiz benim Rabbim yakındır ve de dualarımıza karşılık verendir, icabet edendir diyor Salih aleyhisselam. Bu sözün neresine itiraz edilebilir? Ey benim milletim, sizi yaradana kulluk yapın, yaratılana yapmayın. Sizi yaratan yaşatıyor. Gelin yönetimini de kabul edin. Sizin o tapındıklarınız da ölümlü, gidecek. Gelin onların dediğini değil, Allah'ın dediğini tutun. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı da Allah'tan af talebinde bulunun. Bir daha yapmamaya karar verin ve Allah'a yönelin diyor peygamber. Bu peygamberin bu sözü şu anda bize deniyor. Allah'a kulluk yapınız, kullara kulluk yapmayınız. Geçmişte yaptıklarınızdan dolayı af talebinde bulunun. Ya Rabbi beni affet. Bir daha insanlara değil sana tapınacağım. İnsanların sözüyle senin sözün yan yana geldiğinde senin sözüne uyacağım deyiniz. Çünkü o bize bizden yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Bize can damarımızdan daha yakın olan o Allah Celle Celaluh'tür. Onun kavminin ona verdiği cevap 62. ayet-i kerime. Kalu ya salihu kad kunte fina marcuven qabla hada. Ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslediğimiz bir adamdın sen. Ne oldu sana? Hani aynı sözler günümüzde söylenir. Ne umduk, ne bulduk derler. Üniversiteyi okuttuk. Master'ını yaptırdık. Doktorasını da yaptırdık. Amerikalara, İngiltere'lere, Litere'lere gönderdik. Adam oraya gittikten sonra bizim paralarımızla gerici oldu geldi diyor herif. Orada göz açılmış, sağa solu görmüş ve kafirin iç dünyasındaki kinin kaynayışını seyretmiş ve imanın tadını almış ve gelmiş. Şimdi berikisi diyor ki ne umduk ne bulduk. Ya biz bunları devletin imkanlarıyla diyor besleyip büyüttüydük. Ama bu da gerici olmuş gelmiş deyiveriyor. Adamlar da aynı şeyi söylüyorlar. قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوْوَنْ قَبْلَ هَذَا. Ya bu peygamberliğini ki sen söylüyorsun. Bundan önce biz senden çok şeyler bekliyorduk diyorlar. Niye? Zaten peygamberlerin hepsi sıhhat bakımından yerinde. Hani peygamberlerin sıfatlarını anlatırken sıdık, doğrudurlar. Bütün peygamberler doğru dürüst insanlar. Peygamberlik gelmeden önce de dürüst insanlar. Güvenilen insanlar. Zeki insanlar. emanet, katane, kısmet, tebliğ. Ve günah işlemezler ve kendilerine verilen bilgileri, Allah tarafından verilenleri insanlara ulaştırırlar. Salih aleyhisselam da böyle idi. Ve onun içindir ki peygamber değilken en zeki o. Sıhhati yerinde, güvenilen, dürüst bir adam. Şehrin ileri gelenleri, yöneticiler bundan çok şey bekliyorlar. Ve diyorlar ki etenhana en na'bude ma ya'budu aba'una. Yahu sen babalarımızın, atalarımızın ibadet yaptığı şeyden bizi sen yasaklıyor musun? Engel mi olmak istiyorsun sen? Yani babalarımız bu ilahlara tapınıyorlardı. Biz de onlara tapınmaya devam ediyoruz. Ve innena lefî şekkim mimma ted'ûnâ ileyhi mürîbi. Senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden biz şüphe ediyoruz. Biz şüphe içerisindeyiz diyorlar. Kale Salih aleyhisselam diyor ki ya kavmi eraeytum in kuntu ala beyinetin min rabbi ve atani minhu rahmeten femen yansurini min Allahi in azabtuhu fema tezidunani gayra taksir. Ey benim milletim, eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir belge üzerinde isem ve Rabbim kendi tarafından bana bir rahmeti vermiş ise, bu peygamberliği vermiş ise ve ben de tutup Allah'a isyan edersem, Allah'ın yanında bana kim yardım eder? Yahu sizin bu teklifiniz benim zararımı artırmaktan başka bir işe yaramaz. Yani benim peygamberlikten vazgeçmemi istiyorsunuz. Eğer bu peygamberlik bana geldikten sonra ben o Allah'a isyan edersem, sizin bu teklifiniz bana zarardan başka bir şey artırmaz diyor Allah Salih aleyhissalatu vesselam. Şimdi birileri geliyor. Abi ilmine saygımız var. Hayran olduğumuz batıya gittin. Orada üst seviyede bir eğitim gördün, geldin. Biz sana ümit bağlamıştık. Ama senin gelişin hoşumuza gitmedi bizim. Gel bundan sen vazgeç. Namaz kıldığını gösterme. Toplantılarda içkiyi iç. Abicim gel yapma bu işi diyor. Sen terfi edersin. Çok da güzel hizmet edersin. Dünyevi bütün imkanlara sahip olursun diyor. Rabbim Salih aleyhisselamın diliyle bizi uyarıyor. Femen yansurini min Allahi in asaytuhu. Eğer Allah'a ben isyan edersem Allah katında bana kim yardım edecek? Siz yardım edebilir misiniz orada? Edemezsiniz. Fema tezidûneni gayra taksiridir orada. Siz benim zararımı artırırsınız. Husranımı artırırsınız. Başka bir şey yapamazsınız diyor Salih aleyhissalatu vesselam. Bizim de aynı şeyi söylememiz gerekmektedir. Salih aleyhisselam diyor ki ve ya kavmi hadihi naqatullahi lekum ayeten fedruha ta'kul fi ardillahi ve la temassuha bisu'in feyakhudhukum azabun garib. Ey benim milletim, şu deve sizin için Allah tarafından gönderilmiş bir mucizedir. Onu bırakın, kendi haline bırakın. Allah'ın mülkünde yesin, dolaşsın. Ona kötülük yapmayın. Eğer kötülük yapacak olursanız çok yakın bir zamanda sizi azap yakalayıverir diyor Salih aleyhisselam. Allah'ın azabı üzerinize gelir. Çok yakın bir zamanda diyor. Mucizeniz, mucize mi bekliyorsunuz? Mucizeniz devedir diyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen hayvanlar mesela devedir. Salih Aleyhisselam'ın devesi, Ashab-ı Kiram'ın köpeği, Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası, o büyük peygamber ve büyük saltanat sahibi Süleyman Aleyhisselam'ın karıncayla konuştuğunu haber verir ayet-i kerime. Arının adı geçer, örümceğin adı geçer. Karıncanın korunmasıyla ilgili de ayet-i kerime var orada. Süleyman'ın fillerinin ezmesinden kaçınan karıncalar var ve Süleyman Aleyhisselam onlara gülümsüyor. Ashab-ı Kehf'in köpeğinden bahsedilir. Salih Aleyhisselam'ın deveyi kesmeyin diyor Salih Aleyhisselam. Deveyi kesmeyin, Allah'ın mucizesidir bu. Ona kötülük yapmayın, yoksa azabı tadarsınız diyor Salih Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bunlar asıl olan imandır. İmanı anlatan ayetlerdir. Peygamberler de onu sunuyorlar ama o iman insanlara karşı güzel davranmayı, hayvanlara karşı güzel davranmayı, bütün tabiata karşı güzel davranmayı da beraberinde getirdiğinin işaretleridir bunlar. Fe'agaruha. Ama onlar Salih Aleyhisselam'ı dinlemediler ve Rabbin mucizesi olan deveyi kestiler. Fekale temettu fi darikum selasete eyyam. Salih Aleyhisselam dedi ki haydin evlerinizde 3 gün daha geçinin bakalım, yaşayın. Zalike va'dun gayru mekzub. Bu yalan çıkmayacak olan bir vaattır diyor. 3 gün sonra başlarına bir azabın yağacağını Salih Aleyhisselam onlara bildiriyor. Felemma ca'e emruna necceyna salihan vellezine amenu ma'ahu bi rahmetin minna ve min hizyi yevmi iz inne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Bizim azap emrimiz gelince Salih'i ve Salih'le beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ve o günün rüsvaylığından da kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür ve yücedir, en üstündür diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ehazellezine zalemus sayhatu fe esbahu fi diyarihim cathimin. Zalimleri bir korkunç bir gürültü, ses yakalayıverdi ve onlar kendi evlerinde çöküp kaldılar diyor Allah Celle Celaluhu. Ke enlem yağnev fiha. Sanki orada yaşamamış gibi oldular. Hani harabeleri görürüz ya, Roma'nın harabelerini görürüz bazen. Roma'nın harabelerinde biten otlardan başka bir şey yok. Sanki burada insanlar yaşamamış gibiydiler ama dünyanın bedenen ve asker bakımından en güçlü, sanat bakımından da en güçlü insanları yaşadılar gittiler. Salih Aleyhisselam'a iman etmeyen o insanlar da bir çığlıkla, bir ses gürültüsüyle yerle bir oldular diyor Allah Celle Celaluhu. Ve orada sanki hiç yaşamamış hale geldiler. İnne Semud'e keferu rabbehum ela buden li Semud. Şüphesiz Semud, Rabbi inkar ettiler. İyi bilin, gözünüzü açın, uyanık olun ki Semud Rabbin rahmetinden uzak kalmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bizim örneğimiz insanlar. İsa Aleyhisselam bizim örneğimiz insanlar. Hakkı söylemişler, hak yolda yürümüşler. Azdıklarına bakmamışlar. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu onlarla beraber. Yürü diyen o. bize de yürü diyen o. Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhes semavati vel arz. Vesabiqu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin ke arduha ke arduhes semavati vel arz. Ayet-i kerimelerinde Allah'ın rahmetine ve cennetine doğru müsabaka yaparak koşunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Koşu emrini veren o. Koşuyoruz da nerede koşacaksın? Milyarlarca kafirin, engelleyicinin, çelme takıcının, her türlü zararı vericilerin arasında koşacağız. Hani küçücük çocuk denizden korkabilir. Ama annesinin kucağında, babasının kucağında dünyanın en güvenli yerinde hisseder kendisini. Çocuklar şöyle 2 yaş, 3 yaş, 5 yaşındayken dünyanın en kuvvetli adamı olarak babasını görürmüş, annesini görürmüş. Büyüdükçe kendisinin de gücünü hissetmeye başlayınca ben babam gibi güçlüyüm. Biraz daha büyüyünce ben babamdan da güçlüyüm dermiş. İnsan Allah'ın mülkünde, ayet öyle dedi zaten. Ve enşe'ekum minel ardı ve istamerakum fiha. Bu yeryüzünden inşa eden o Allah Celle Celaluhu bizi ve burada ömür sürdüren de o. Ve o diyor ki koşunuz. Öyleyse engelleri göze önüne getirmeyin siz. Emredeni göz önüne getirin. Engelleri göz önüne getirecek olursak o gözümüzde büyür bizim. Büyüdükçe de azmimiz, cesaretimiz gider. Ama emredeni, yürü diyeni göz önüne getirecek olursak her şey bize yardımcı olur. Yer onun, ayak onun, yol onun, varlık onun, gerisi hep ya Angarya yani. Bütün kafirleri Angarya olarak görelim biz. Bizi engellemeye çalışan küçücük küçücük yaratıklar. Atom bombasını eline almış engellemeye çalışan bir yaratık olarak görün. Yahu cennete doğru koşuyor, koşuyorsunuz. Atom bombasını atmış, cennete gidişiniz daha garanti hale gelmiş. Yani şehit olmuşsunuz. Şehitlik kestirme yoldan gitmek demektir. Onun için azlık önemli değil, haklılık önemlidir. Peygamberler azıcık insanlarla yola yürümüşler, kafirlere karşı galip gelmişler. Rabbim de fasbir innel âgıbete lil müttekîn demiş. Sabret. Sabret, sabrın sonu selamettir diyoruz ya biz. Sabret sonuç müttekilerindir diyor Allah Celle Celaluhu. Sabretmek demek tabii ki şu değildir. Hani gavur elinden geleni yapıyor, sabredelim arkadaşlar. Kapının arkasında, evin içerisinde, pencereler kapalı. Kafir mahalleye girmiş, sabredelim arkadaşlar. Sokağa girmiş, sabredelim arkadaşlar. Eve gelmiş, kapıya dayanmış. Sabır ya sabır, ya sabır, ya sabır. Bu sabır değil, bu kabirdir. Sabır cephede düşman hattında sabretmektir. İbadetleri yaparken sabretmektir. Kötülüklerin her çeşidi yapabilme imkanına sahip olduğumuz zamanda sabretmektedir. Sabretmektir. Bir imza ile bir günde trilyoner olabileceğiniz imkanlar ele geçtiğinde bu haramdır, yapmam ben demek sabretmek. En sevdiğimiz şey haram yoldan ele geçtiğinde bu haramdır, ben bunu almam, elde etmem diye sabretmektir. Düşman bütün gücüyle üzerine geldiğinde ve senin dinden vazgeçmeni istediğinde ben iman üzere olurum, iman üzere ölürüm demek sabretmektir. Yani çok sevdiğim için anlatırım yani uzun konuşmayı kısaltan bir misal de onun için. 1402'de Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı da mağlup eden Aksak Timur'a sormuşlar. Yahu sen bu başarıları nasıl elde edersin demişler. Adama demiş ki ver elini bakayım bir. Adamın elini parmağını ağzına almış. Kendi parmağını da adamın ağzına uzatmış. Demiş ki harp ısırma sanatıdır. Sen benim parmağımı ısır, acıma bana. Ben de senin parmağını ısıracağım. Başla demiş, başlamışlar. İki tarafta ısırmaya devam ederken karşıdaki adam aa demiş, dayanamamış acıya. Aa deyince parmağı kurtulmuyor ki. Timur onun parmağını ağzından kendi parmağını çekmiş. Ama adamın parmağı Timur'un ağzında ısırılmaya devam ediyor. Adam bağırırmış. Demiş ki bak aa demek sana fayda vermez. Bana fayda verir. Onun için Fuzuli aşık dersen aşktan ah etme. Ah edip ağyarını esrarına agah etme diyor. Ahu figan ederek düşmanlarını sırlarına muttali kılma. Yani sırlarını onunla açma. Düşmanlarına sırrını açmış olursun. Ah diyece olursan dertli olduğun anlaşılıyor bir kere. Ah etme der. Onun için biz sabredeceğiz. Sabırla bu yolda devam edeceğiz. Hakkın mutlak surette galip geldiğine inanacağız. Bir avuç yoğurdun bir kazan sütü yoğurda çevirdiğini biliyoruz biz. Küçücük bir ışığın bir ev dolusu karanlığı yok ettiğini de biliyoruz biz. Onun için Allah'ın Nur diye isimlendirdiği Kur'an ayetleriyle yolumuza devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.